Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, her sabah okunan namazdan sonra üç ayet-i kerime var. Haç suresinin sonunda. İnşallah konumuz bu, bugün nasip olsun inşallah. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Tirmizi'de geçiyor. Bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra üç sefer Euzü billahi semi alim mineşşeytanirracim der. Sonra o kişi besmele çekerek bu üç ayeti okursa ona Rabbim 70.000 melek veriyor. Akşama kadar o kişiye dua ediyorlar. Bir kişi akşam namazınsa bunu okursa yine Mevlam ona aynı sayı melek veriyor. Onlar o kişiye sabaha kadar dua ediyorlar. Tabii böyle olunca iş, demek ki bu üç ayet-i kerimenin ayrı bir önemli var, özelliği önemi var. Mevlamız bu ayet-i kerimesinde Bismillah. Hüvallahü lezî lâ ilâhe illâ hû. Hüvallah, hüve odur. Allahü, Allah Celle Şanühü ancak odur. Ellezî, öyle Allah ki Celle Şanühü, lâ ilâhe illâ hû. Ondan başka ilah yoktur. Şimdi muhteremler, ilah kelimesi, Allah kelimesi geçiyor burada. Arada tabii fark vardır. Allah ismi Celle Şanühü, ismi has, özel isim, Allah ismi. İlah, tapınılan bir şeye ilah adı verilir, tapınılan bir şeye. Hak olsun, batıl olsun, ilah denebilir. Bunun için ilahın çoğulu olabiliyor. İlahlar denebiliyor. Ama Allah ismi müfret tekildir. Haşa bunun çoğulu olamaz. Allah ismi Rabbimizin özel ismidir. Alimül gaybi ve şehade. Şimdi bu üç ayet-i kerimede Rabbimizin, Mevlamızın bazı özel sıfatları geçiyor Mevlamızın burada. Yani bu ayet-i kerimelerde her sabah, her akşam imanın tazelenmesi. Sonra marifetullah deniyor. Marifetullah. Kulun Allah-u Teala'yı bilmesi. Bir kişi Allah-u Teala'yı biliyorsa onlara arif tekili, çoğulu arifler deniyor. Arifler. Arifin derdi Allah Celle Celaluhu. Abidin derdi sevaptır. Abid ibadet eden kişi çok çok ibadet eder. Nasıl eder ama? Yani haşa bir nevi pazarlık ile işte şunu okursan şu kadar sevabı var. Bunun bu kadar sevabı var. Hatta okuduğu şeyi bırakır. Öbür daha sevapmış der. Onun hırsı nedir? Sevap hırsı. Abid denir. Arif, o Allah'ı bilmiştir. Allah'ı tanımıştır. Artık o, sevapları aşmış. Ona Mevla gerek. Yunus Emre buyurduğu gibi, bana seni gerek, seni diyor. Hatta cenneti bile aşıyor. Arifler. İşte bir kişi arifler sınıfından olabildi mi? Onun derdi Allah Celle Celaluhu. Allah diye yanar. O Mevla'yı ister böyle. O sevabı da geçmiştir artık. O Mevlam, Mevlam diye yanar o kişi. O kişi Mevla'yı ister. Tabii böyle kişinin namazı başka olur, orucu başka olur, zikri başka olur. Her türlü yaşantısı başka arifler. İşte bunun için demek ki bir kişi her gün sabah namazdan sonra bunları okursa, tabi biraz da tefekkür ederek anlamın az çok okursa, o kişi zamanla arife sınıfına dahil olur. Mevlamız buyuruyor, alemül gaybi ve şehade. Öyle Allah ki Celleşanühü, alemül gaybi, Allah Teala gaybı bilir. Gayb. Gaybı bilen ancak Allah Teala. Bu mesele günümüzde çok önemli muhteremler. Çok önemli. Özellikle bakıcılığı denen bir şey türedi günümüzde. Yani bakıcılar, bakıcılık diye bir sapıklık türedi. Birinin arabası çalınıyor, ne yapıyor? Bakıcıya gidiyor. Benim arabam çalındı. Tabii yalanı hazır. İşte orta boylu, sarışın, şu bu şekilde böylece, iki kişi bir kişi arabanı çaldılar, şu bu oldu. Aslı var muhteremler. Yok, yok. İnanmak da buna Allah korusun küfür olur bak. İmandan çıkar. Evde geçimi olmuyor, huzuru olmuyor hanımınla mesela. Ya kadında, ya erkekte bir huzur yok evinde. Geçim yok, sıkıntı var. Ya kadın, genelde kadınlar daha fazla gidiyorlar. Efendim işte falan bir bakıcı varmış da, o bir şey biliyormuş. Peygamber bilmez gaybi, Allah bilir bu gaybi. Gidiyor bakıcıya, ne var? Efendim işte kocamla ben işte geçinemiyorum işte. İşte 6 aydır, 1 sene, 2 senedir işte gidiyorum bakın şu bu oluyor. Tabi yalan hazır muhteremler. Kore tarafından işte büyü yapıldığını. Bakın adı cemaatimiz, yemin ediyorum vallahi billahi, aslı yok, esası yok, sırf sahtekarlık bunlar. Yalancılık muhteremler. Yalancılık böyle şey. Öyle bakıcılar var, halk arasında hatta öyle ünlü yapmış, terbiyesiz utanmazlar, deccallar muhteremler. Emin olun, kapısında artık sekreteri var muhteremler. Sekreteri var böyle şey. 10 tane profesyonel aldığı maaşın daha fazlasını kazanıyor bence. Yalan sahtekarlıklar. Peki ne oluyor muhteremler? Bunun zararı var mı? Şimdi zararı şu muhterem bakınız. Bir gün bir genç hanım yolda rast geldi bana. İşte, hocam işte bana büyü yapmışlar da ben rahatsızım şöyleyim böyleyim de ne oldu? Kolası güya başka bir kadına seviyormuş da işte kadın büyü yapmış da kolası bundan soğutmuş onu seviyormuş kocası. Peki nereden biliyorsun bunu? Bakıcı söyledi. O nereden biliyor? Ne bileyim ben dedi. Peki yeğenim daha önce seni bu seviyor mu daha önceden? Seviyordu. Peki daha önce kocan seni sevmesi için sonra büyü yaptın mı? Yapmadım. Demek ki büyü yapana sevebiliyor. Büyü yapana sevebiliyor. Şimdi bakın muhteremler. Yine bak yemin ediyorum muhterem bak. Allah'a yemin ediyorum böylece. Kesinlikle aslı yok, esası yok. Yalancılık, sahtekarlık. Gaybi, gizliyi bir Allah Teala bilir. Peygamberimiz de bilemez. Ancak Peygamberimiz Allah Teala vahiy ile bildirirse o zaman bilir muhteremler. O zaman bilir. İşte Mevla buyuruyor, alimül gaybi, gaybı ancak ve ancak Allah Teala bilir. Nedir gayb? İşte bizden gizli olan bir şey. Gizli olan bir şey. Mesela bir örnek olarak bir insan alalım. İnsan karşımızda. Dışını görüyoruz. İçini göremiyoruz. Efendim işin röntgende şunlar bunlar var da bazı şunlar var içini gösteriyor. Onun göstermede yer yine var muhteremler. Bir insanın kalbinin şeyi çekiliyor. Ama kalbinde ne var? Onu göremiyorlar ama. Beyin tomografisi çekiliyor, beyin çekiliyor. Ama beyinde düşünceler var. Hafıza hücreleri var. Ne birikim var beyinde? Onlara gösteriyor mu? Gösteremiyor muhteremler. Gösteremiyor. İşte Bir insan ele aldığımızda demek ki Allah Teala kulun dışından da biliyor. Mesela namazda kıbleye yönelmiş, eli bağlı, boynu bükük ama kalbinden ne geçiyor? Beyinde ne düşünüyor? Bunu Mevlam biliyor. Sonra mesela yer altında, göklerde, dağlarda, berzah aleminde, cennet ne var? Hepsini Mevla biliyor muhteremler. Bunun bir anlamı da, gaybın bir anlamı da, şimdiki anı da, geleceği de ancak Allah Teala biliyor. Mesela bölgemizdeki depremde muhteremler. Depremde değil mi? 45 saniyede bir dakika diye bakınız. Bir dakika 4'te 3'ü. 45 saniyede bölgemiz alem başka alem oldu vaktinde. Bunu kim biliyordu? Allah biliyor böylece. Şu an oturuyoruz. Bakınız. Bir dakika sonra ne olacak? Mevlam biliyor mudur? Allah biliyor böylece. İşte o bir depremde 45 saniye önce hayat başkaydı. Hayat olan insanlar vardı. Muazzam binalar vardı. 45 saniye sonra bölge tamamen değişti muhtemelen. Değişti böylece. İşte yarınımız ne olacak? Kim nerede ölecek? Hangi kabre girecek? Mahşerde kimlere dikilecek? Demek ki bugünümüzü de, yarınımızı da, geleceğimizi de Allah-u Teala biliyor. Ve şehade, ve şehadet de bilineni, görüneni, bunun bir anlamı da şehadet şuhuttan gelir. Yani şu anda hazır olan varlıkları da, ne kadar şu anda varlıklar varsa kainatta, dağlarda, ormanlarda, göklerde, gezegenlerde, galaksilerde, cennette, cehennemde ne var Allah hepsini görüyor, biliyor ve onların geleceğini Mevlam hepsini biliyor. Hüver Rahmanur Rahim. Allah Teala Rahmandır. Er Rahim'dir. Allah Rahim'dir. Bu iki isim de Mevlamızın Esma-i Hüsna'sından iki isim de rahmet, merhamet kökeninden geliyor. Rahman ismi dünyaya bakar. Yani Rabbim rahmetiyle, lütfu keremiyle bu dünyada ayrım yapmaksızın rızık veriyor Mevla. Bütün mahluk rızkı ayrı Rabbim. Hep rızkı ayrı böyle. Mesela bir sürü koyun. Başında çobanı vardır. Bir daha birinin çoban köpeği vardır mesela bakınız. Şimdi çoban köpeği de aşırı bir koyuna koça benzer, yapısı benzer. Koyunlar gitti mi otla, çayıra, meraya gitti mi koyunlar, onların artık en büyük bayramı odur. Dağılır hayvanlar ota, çayıra, ağzını böyle doldura doldura, geze geze zevkle yerler. Köpek karnı aç olduğu halde otlayamıyor bak. Otlayamıyor. Onun rızkı başka şimdi. Er-Rahim, Allah Teala Er-Rahim'dir. Allah merhametlidir, acıyıcıdır. Allah Teala kulunu haşa Allah zulüm etmez öyle kuluna. İşte Allah rahmetinin bir göstergesi nedir? Elhamdülillah muhteremler, sevaplar en aşağı 1'e 10 yazılıyor bakınız. Allah'ın rahmetinin bir tecellisi bakınız. Bir sevap 1'e 1 yazılmıyor. En aşağı 10 katı yazılıyor bak. Allah kulunu acıyor. Allah kulunu seviyor. Allah kulunu azap etmek istemiyor Allah Teala kulunda. En aşağı 10 katı başlıyor. 50 katı, 100, 700 katı, hatta daha sonunda bile yok böylece. Yani kulun ihlasına göre, sıdkına göre, inancı imanına göre, bilincine göre sevabı artıyor, artıyor, artıyor. Günahlara gelince günahlar 1'e 1 yazılıyor. 1'e 3, 2 yok günahlarda. Hatta bir de şu var Allah rahmetinden, bir kimse bir hayırlı şey yapmayı dilese, istese, kalbinden geçirse ama bir engel çıksa da onu yapamasa yine bir sevap alıyor. Bak muhtemelen. Bir gün Hazreti Ömer'in zamanında giderken sahabeler bir sefere bir dereden geçmeleri gerekiyor. Dere biraz derinceymiş. Tabii kolay olmuyor. Develerin falan suya girmesi, geçmeleri bile tabii kolay olmuyor. Zahmet çekiliyor. Orada bulunan bir sahabe, Müslüman, kalbinden geçiriyor. Eğer sağ salim dönersem inşallah Medine-i Münevvere'ye, ben buraya bir köprü yaptıracağım diyor. Kalbinden geçiriyor. Tabii uzun sürüyor sefer, aylar sürüyor. Dönüşte bir bakıyor, onun yapmayı amaç ettiği yere başkası köprü yapmış. Üzülüyor ama. Yani bu sahabeyi alamadın diye üzülüyor. Hasan buyuruyor ki, üzülme. Ben peygamberi duydum ki biliyor. Peygamber şöyle buyurdu diyor. Müminin niyeti amelden hayırlı. Niyetül mümini hayr min amelihi. Müminin niyeti amelinden. Hangi amelden ama? Bu da bir incelik de var. Onu açıklayayım inşallah muhteremler. O köprü yaptıran kişi münafıkmış. Sırf gösteriş olsun diye, şahşa olsun diye yaptırmış. Allah hiç yaptırmamış onu. Yaptırmamış. Öyle buyuruyor. Niyetin mümini hayrun min amelihi. O münafıkın amelinden mümin niyeti daha hayırlı. Buyurun muhtemelen. Demek ki bir insan bir hayır yapamasa bile sadakatle niyet etse yine sevap alıyor muhtemelen. Bir kişi bir günah işlemeye niyet etse, kastetti günah işlemeye, evinden çıktı, kumar oynamaya gidecek. Alkol alacak, bir haram işleyecek. Sonra bir engel çıktı, gidemedi. Günah, hiç günah girmiyor muhteremler. Hiç günah girmiyor. Bir kişi günah işlemeye niyet etti. Tam azimli, günah işleyecek. Aklına geldi ki, Allah bunu haram kıldı. Günahtır bu. Allah bunu bana soracak. Eğer Allah korkusuyla günah terk edersem bu dava sevap alıyor bakınız. Sevap alıyor bence. Yani günah işlemesine biri engel olup da günah işlemese sevap alamıyor, günaha da girmiyor. Ama günah işlemesini, günah terk etmesi Allah korkusuyla olursa hem günahtan korunuyor, hem sevap alıyor bakınız. Nedir bunlar? Elhamdülillah Allah'ın Errahim isminin tecellisi muhterem. Dünyadaki bunlar daha vereceğim bakınız. Bu birinci ayet-i kerime. Hüvallahüllezî lâ ilâhe illâhû. Yine aynı Mevlam buyuruyor. Hüvallah. Allah odur Celle Celaluhu. Odur ancak Allah. Ellezî öyle Allah ki la ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Hu burada zamir muhteremler. Gayb zamiri o anlamına geliyor yani Türkçemizde. Ancak ilah yani gerçek ilah, gerçek mabud hakiki odur, Allah'tır Celaluhu. Başka ilah yoktur. İnşallah sonunda okunu toplayacağım muhteremler. Yani başka ilah haşa olabilir mi yani? Emin olun muhteremler. Şahsen ben yani aklım vermiyor. Bayağı kendilerini akıllı zannedenler kendilerini. Hatta kendilerini bu halktan üstün görenler, Allah korusun bakıyorum nereye tapınıyorlar muhtemelen. Nereye tapınıyorlar böylece. Yani bir çocuk güler. Bir çocuk güler böyle. Şimdi Mevlamızın burada başka bir sıfatları geliyor. El-Melikü. Allah Melik. Melik sultan demektir. Sultan, saltanat sahibi. İşte yerlerin, göklerin, bütün alemlerin sultanı ancak Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka yeryüzünde bazı toplumların da sultanı olur. Adı kral olur, padişah olur, başkan olur, çar olur, bir şey olur, imparator olur. Nedir bunlar? Hep bunlar mecazi anlamda. Hayal, zilli hayal deniyor buna. Zilli hayal. Gerçek melik Allah Celle. Bir padişah ölmüş. Tabi yerine tahta oğlu geçmiş. Gençmiş oğlu da tahta geçmiş. O zaman 40 gün merasim yapılıyormuş. Cülüs merasimi. Cülüs oturma anlamına geliyor. Tahta oturma anlamında bu yeni padişaha 40 gün merasim yapılıyor. Paşalar, vezirler, halk, eşraf geliyor, eşler geliyorlar, tebrikler, şunlar, bunda hediyeler tabii kendisine geliyor. Genç padişaha bakıyor, çok güzel bir padişahlık verecek. Tahta oturmuş, her şey emrinde. Bir dudağı kımıldadı mı, hemen o iş oluyor. Hoşuna gidiyor. Fakat bir ara bu genç parça bir dalıyor, aklına ölüm geliyor. Ama ölüm diye bir şey var. Aklına geliyor, o da ölecek. İç yanıyor bir anda. Yanında babasından kalan deneyimli, yaşlı Sadr-ı Azam, yani başvezir varmış. İşaret ediyor başvezirine, yanına sokuyor başvezir de, ah Sadr-ı Azam'ım diyor, ölüm olmasaydı, yani hayat çok tatlı geliyor, hayat çok ama çok tatlı geliyor, ah ölüm olmasaydı deyince, başvezir de hemen taş yerine koyuyor, kulağını eğiliyor, sultanım, ölüm olmasaydı sen buraya oturamazdın diyor. Dünya işte nöbet, nöbet muhtemelen, nöbet bence. Şimdi öyle kişiler var, sıra bekliyorlar. Ah müdür bir emekli olsa da oraya ben gelsem. Kadro yok, gelemiyor şimdi, kadro yok şimdi. Kadrolar, belirli kadrolar var. Ah şu emekli olsa, ya ölse de oraya ben gelsem. Ne olacak gelsem? Ne olacak gelsem muhtemelen? O geldiler ne oldu? Onda evvel kimler kimler geldi o makamlara? Nereye gitti bunlar? İşte bu dünya nedir? Zilli hayal. Zil gölge. Gölge. Gerçek değil. Hayal. Hayal muhteremler. İşte bakıyor etrafına bakalım. Kimler vardı bu camilerde? Kimler vardı bu şehir kasabalarda? Kimler vardı bu dünyada bizden önce? Nereye gitti bunlar muhteremler? Ne oldu bunlar? İsmi unutuldu, bedenleri çürüdü, kemikleri çürüdü, toprak oldular bu şekilde. İşte el-melikü, gerçek melik sultan, ancak Allah cehennemdir. Yine bir örnek vereyim işte aklımıza kalması için muhteremler. Yine bir genç padişah tahta oturmuş. Elinde büyüdü, terbiye edildi, yaşlı bir köle. Ona lala derlermiş onlarla böyle, lala paşa diyorlar. Yani bu padişah çocukluğunda onun eğitiminde yetişmiş. Padişah olmuş ama tabii bu yaşlı kölesi de yine bunun yanında oturuyor. Padişah bakıyor, genç padişah bakıyor bir ara, yaşlı köle tabi anlamıyor devlet işinden, o konu konuşuyor mecliste, yaslamış, uyuyormuş böylece. Padişah bakarken, o yaşlı köle bir göz açıp bakıyor, padişah kendisine bakıyor. Tabi de bu aykırı, utanıyor, topuğundan falan kızarıyor. Şimdi padişah soruyor köleye, uyudun galiba, abim sultanım uyumuşum, affına sığınırım. Rüya gördün galiba, bir de uyandın. Sultanım rüya da gördüm. Peki rüyanı söyle bakalım. Sultanım özür dilerim söylemeyeyim bunu. Hayır emredeyim söyle. Peki, ayağa kalkıyor, toparlanıyor. Tutarım, hafıza sınırım, bu rüya tabi diyor. Ben de rüyamda padaş olmuşum diyor. Tahta oturmuşum. Etrafına paşa, vezirle emirler veriyorum, fermanlar veriyorum. Herkes bana boyun eğiyor. Birden susuyor. Padaşa peki sonra ne oldu? Efendim işte sıra uyandım baktım yine burada köleyim. Şimdi padişah gülümsüyor genç padişah. İnsan rüyada o kadar padişah olur. Rüyada. Yani gerçeğe benzemez demiş diyor. Kendini gerçek parazan diyor kendini de gerçeğe benzemez. Kölen nazı geçtiği için sultanım diyor. Ah buyurun ama diyor. Ben aramızda çok fark göremedim. Neden? Ben diye göz kapağımı açtım. Padişahım gitti. Siz de göz kapağını kapayınca sizin gidecek diyor. Aradan fark, göz kapağının açılıp kapanması meselesi. Gerçekten muhteremler, öyle anlar oluyor ki, kişi arabada mesela gidiyor böyle. Bir gözünü açıp kapayıncaya kadar, kişi bakıyorsun ki, öbür aleme geçmiş gibi böylece. Muhteremler. İşte tek melik kainatın, yerlerin, göklerin, arşın, ferşin, meliki, hakimiyet, egemenlik, tek Allah'ın Celle Celaluhu. Kalan hepsi zilli hayaldir, başka bir gerçek yoktur. El-Kuddüs'ü, El-Kuddüs'ü, Allah-u Teala'mız Kuddüs, Kuddüs ismi. Mukaddes, nedir mukaddes? Her türlü noksanlıktan münezzeh müberra. Yani Allah-u Teala haşa hiçbir noksanlık yok. Şimdi kul olarak bir insan bir bilim dalında çok ileri gidebilir. Bir ilim dalında. Fizikte, kimyada, tıpta, şunda, bunda. Ama buzdolabı bozulur, çalışmaz, anlamaz. Aşağı telefonu tamir kafeye çağır muhtemelen. Yolda arabası bozulur, istemez arabası. Anlamaz. Kalp profesörü, kalbi yarıp içini temizliyor, ameliyat ediyor. Araba anlamı muhteremler. Yani insanlardan noksanlık böylece. Bir kişi bir şeyi bilebilir, ancak bir dalda. Neye benziyor bu? Abi buyurun, hayvanlara benziyor muhteremler, hayvanlara benziyor mesela. Mesela koza böceğe bakınız değil mi? Nasıl bir kozayı yapıyor? Kozayı yapıyor, hayvancağız böylece. Her üstünün bir arı. Arının yaptığı bugün kim yapabilir? Arının yaptığı peteği yani. Bırakalım balı. Balı yapamaz kim tabii ki de. Arının yaptığı peteği kim yapabilir muhteremler? Bak, altıgen, altı köşe. Bir mühendis. Bir peteği yapmak ne gerekiyor? Hassas metre lazım, gönye lazım, penge lazım, şunlar bunlar lazım ki ancak çizebilirsin baktığımlar. Bir petek, altıgen, altı köşeli ama altı köşesinin hepsi eşit boyutta, eşit ölçüde her köşesi. Tek bir tane değil ama böyle işte. Petek baştan başına olur böyle işte. Yani bir arı, arılar binlerce petek yapsınlar, peteki her bir altıgenlerin bütün boyutları eşit böyle şey. Peki bunu neyle ölçüyor bu? Elde var mı bir şey? Yok muhtemelen böyle şey. Bu iş yok böyle şey. İşte bakınız, bir arı bile ne yapabiliyor böyle şey. İnsanlarda noksanlık vardır. Allah-u Teala Mevlamız noksan sıfatta münezzeh Mevlamız. Yani Mevlamız her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi gücü yeter. Esselamu Allah Teala Celle Şanühü selamdır. İsmi selamdır. Selam selamette. Mevlamız Kuddüs olduğu gibi. Selam yani Mevlamız ileride gelecekte de yine aynı halde kalacak, selamette kalacak. Allah'tan başka ne varsa hiç kimse aynı halde kalamıyor. Kimse kalamıyor muhtemelen. Hiç kimse. Şu anda bir çocuktur, yarın delikanlı olur, koşar oynar. yaşlanır, yaşlanır, hasta olur, ölür gider böylece. Bir çiçek açar, bugün açmışsa yarın kur solar gider. Her şey bir devran dönüyor, bu devran her şey böylece. Her şeyin bir başlangıcı vardır, bir sonucu vardır böylece. Bir de ne kadar selamet varsa hep bunlar Allah'tan yeri kullarına. İşte bunun için bu selam bahsi İslam'da çok önemli muhteremler. Selam vermek yani. Esselamu aleyküm diye selam vermek. Esselamu aleyküm diye selam vermek. Bu nedir? Allah'ın selam ismi sana olsun anlamına geliyor böyle. Yani selameti anlamına geliyor. Bunu çok çok verelim inşallah selam muhteremler. Bunu çok verelim. Bir de şu var şimdi, bir kişi birine selam verince o kişi selam olmaya mecbur İslam'da. Alması farz olacak bakınız. Selam vermek sünnet. Verirsen sevap alıyorsun, verme günah girmiyorsun kişiye. Ama bir kişiye selam verildi mi alması farz oluyor, alması farz oluyor efendim. Bir de bunda başka bir avantaj daha var. Şimdi mesela bir kişi kendi acizdir, günahkardır, belki çok tekva filan değildir kendisi. Ama karşılaştığı iyi bir Müslümana selam verir. Esselamu aleyküm. O da ne yapar? Ve aleyküm selam. Allah'ın selamı sana da olsun bak. Dua et, işte dua et muhteremler. Yani bir kişi eğer iyi insanların, Müslümanların duasını almak istiyorsa ne yapması gerekiyor? Onlara önce selam vermesi gerekiyor. Bu gerekiyor muhteremler. El-mü'minü iki anlama geliyor. Biri emni emandan geliyor ki Allah Teala kullarına emni eman verir, emniyet verir. Bir de imandan geliyor. Allah Teala peygamberleri eli ile Mevlamız mucize yaratarak kullar iman gelmesine Mevlam hidayetine sebep oluyor böylece. Tabii bir de bunun dışında tefekkür diye bir şey var muhtemelen. Tefekkür diye bir şey var böylece. Bu konuya daha değmeden pek burada inşallah. Bu ayrı bir konu için tefekkür. Bir kişi bir an, hadiste bir saat geliyor. Şeriatta saat, buradaki saat kısa bir zaman anlamına geliyor. 60 dakika değil. Bir anlık tefekkür bir senelik ibadetten hayırlı. Tabi nafile ibadet hayırlı. Bir anlık tefekkür muhteremde. Nedir tefekkür? Allah'ın kudretini düşünme. Düşünmek böyle işte. Şu dünyaya bakalım muhteremler. Şu dünyaya bakalım değil mi? Üzerinden yaşıyoruz. Nerede dünya? Uzay boşluğunda, boşlukta. Dönüyor da bir de dünya böylece. Bir de duruyor, durmuyor dünya. Durmadan dolaşıyor. Kainatı başka başka yerlerde böylece. Güneşi yaratan, döndüren muhtemelen. Hepsi bir denge kanuna bağlı bir de böylece. Hiçbir zerre başıboş değil böyle. Hiçbir zerre başıboş değil böylece. İşte kişi tefekkür edince ne oluyor? Kulun imanı burada kuvvetini muhteremler. Kuvvetini böylece. Şimdi bir bahçeyi ele alalım. Bir bahçede bazı kişiler severler bahçeyi, çiçek eker. Kimi sarı, kimi pembe, kimi kırmızı yeşil böyle. Hepsinin şekli bir başka, kokusu başka, hepsi başka böyle. Meyveler de bu şekilde böylece. Meyveler de bunu yaratan kim muhteremler böylece? Yaratan kim bunları? Yani bir çekirdekten o yüce kudret bir ağaç yaratıyor, ağaç yaratıyor çekirdekten. O ağaç her sene meyve veriyor, meyve muhteremler. Veriyor böylece. El-müheyminü Allah Teala müheymin. Müheymin sürekli bütün varlıkları gözeten, tarasut, kontrol eden, denetleyen böyle. kainat kâmetler. Dünya, bütün alemler Allah'tan sürekli denetiminde, gözetiminde, onun tedbir tasarrufunda bütün kainat. İçimizdeki hücreleri tek de yaratan, denetleyen kim? Allah Teala bakterimler. Hücreleri böylece. Ana karnındaki bir yavru. Kadın hamile kaldı. Tek hücre döllenmiş. Bölünüyor. Hücre bölünmesi oluyor. Fakat nasıl bölünüyor? Aynı tür hücre olmuyor bakın. Mesela elmayı keseriz, böleriz ama her birim yine elma olur ama. Elmayı kesince yarası elma, yarası ayva olmaz. Armut olmaz muhteremler. Bu kural bu böylece. Kural budur bu şekilde. Bir buğdayı keseriz, ikiye bölünür, ikisi yine buğday olur ama. Biri mısır olmaz muhteremler. Bakınız burada Allah'ın kudreti açıkça meydana çıkıyor böyle işte. Dellenen, döllenen tek hücre bölünüyor fakat farklı diye hücre meydana geliyor. Farklı hücre böyle işte. Göz için, kulak için, kemik için, kan için, böbrekler için hep değişik değişik farklı hücreler oluyor. Sonra her bir hücre yerine gidiyor, hedefine şaşmadan. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor muhteremler? Bizler bilmemiz bir yola gittik mi, arabayla mesela bir yabancıya geldik. Birkaç tane yolcu önümüze duraklıyoruz, soruyoruz. Hangi yoldan gideceğiz bakın trenle bence. Trenle. En akıllı varlık insan. En akıllı varlık insan. Ama insan yabancı bir yerde bir kavşağa geldi mi şaşırıp kalıyor. Mutlaka yolu sormak mecburiyetine kalıyor trenler. Düşünün trenler. O hücreler, hücreler böyle, akıl mı onlar, bilinç mi onlar böyle, kim onları yönlendiriyor? İşte Allah'ın El-Müheymin ismi muhtemelen efendim. İsmi muhtemelen. İşte dünyayı da gezdiren, güneş sistemini gezdiren, galaksiyi gezdiren, melekleri gezdiren, döndüren muhteremde, arş-ı feci gezdiren, Allah'ın kudretinde, denetiminde, onun gözetiminde muhteremler. Bir karınca başıboş değil muhteremler. Karıncanın gözündeki hücrelere başıboş değil muhteremler. Allah her şeyi biliyor, her şeyi görüyor, her şey onun tam kesin denetiminde Mevlamızın. İşte bakın değil mi? Demek ki bunu okumanın neden bu kadar sevabı olduğu? Bak meydana çıkıyor muhteremler. Meydana çıkıyor böylece. Kul Mevla'yı tanıdı mı, kulda bilinç, kulda uyanma başlar. Nedir uyanma? Gaflet perdene yırtma, yırtma muhteremler. Biz niye bazı gerçekleri göremiyoruz? Melekleri görenler var. Meleklerle oturup sohbet edip konuşanlar var, meleklerle var. Biz niye göremiyoruz? İşte günahın bizlere bir perde olur muhteremler. Günahlarımız kendi gafen bize perde oluyor muhteremler. Kişi Allah-u Teala bildikçe o gafet perdeleri yırtılıyor, aralanıyor. Kul Mevlasını biliyor muhteremler. İşte o zaman kulun tadı orada muhteremler işte. Orada muhteremler. Yani kulun tadı orada başka böyle işte. Onunla bir Allah demesi var ya, ona bir Allah demesi muhteremler böyle. Onunla bir Allah demesi böylece. Bir Allah deyince böyle yer gök onların eline amade giriyor böyle. Onların Kur'an okuması ya muhteremler. Kur'an okuması. Yunus Emre Hazretleri, Yunus Emre Üstadının kızı evlendi. Hazreti Tapduk deniyor. Onunla evlendi. Tabi kayınpeder oluyor. Üstazı oluyor, mürşidi oluyor. Buna kendi kızını verdi. Yunus dedi, yavrum gir odana bakalım dedi. Nikahını akt et tabi, gir bakalım. Yunus Emre girdi odaya ama şöyle kızı ilk defa görüyor ama. Daha görmemiş kızı. Kızı bir gördü. Ben buna layık değilim de kendi kendine. Ben buna layık değilim ki. buna daha üstünlere bana layık dedi. Kız hayır. Babam böyle münasip görmüş. Allah seni bana layık görmüş dedi. Kız dedi ki Yunus, benim her akşam bir virdim var dedi. Her akşam ben bir Yas-ı Şerif okurum, sonra yatarım. Şu anda senin nikahındayım, sayıda etmem vacip oluyor. Eğer izin verirsen yine biraz okuyayım. Müsaade eder misin? Tabii, oku. Bakın muhteremler, o kız bir evzü besmele çekti. Öyle şeydi ki ama, öyle Allah'a sığındı, çekti ki, orada bir hal oldu, odada bir hal oldu böyle. Nur oldu böyle, bir hal oldu böyle. Yunus Emre da boş değil o anda. Ama kız onu da açtırmış anda. Kız bir Yasin'e başlayınca, Yunus Emre muazzam cebiye girdi, yandı, yandı böylece. Kıza dedi ki, ne olur, bu akşam ben hizmet edeyim sana, ben sana el söylemeyeceğim bu akşam dedi. Ben sana edeyim ben muhtemelen. İşte adı cemaatimiz, Kur'an nedir? Değil mi? Allah kelamı. Onun değerini kim bilir? Allah bilenler bilir. Arifler bilir muhtemelen. Yoksa Kur'an kuadim bizlere göre böyle. Ya Kur'an. Kur'an dinleriz okuyanları. Kimi dinleriz? Sesi güzelse, güzel bazı makam da yapabiliyorsa, arada biraz da bağırıyorsa o dinleriz. Aynı ayeti, aynı Allah kelamını biraz yavaş okuyorsa birisi hiç dinleyemeyiz muhteremler. Neden? Ruhumuz gıda alamıyor muhteremler. Alamıyor muhteremler. Aziz cemaatimiz. Yani kendimizi bilelim muhteremler. Kendimizi bilelim. O ahiret alemi o kadar kolay değil. Ucuz da değil muhteremler. Ucuz diye böyle şey. Yani şu dünyada inşallah gafletten sırılmaya çalışalım. İşte Mevlamız El-Müheymin. Bütün varlıklar bakın böylece. Yani insanın şu yalnız bedeni kemiği eti değil muhtemelen bakın böylece. Gönüller, beyinler böyle. Hücreler böyle. Her şey Allah'ın tam denetiminde, onun kontrolünde, gözetiminde. El-Azizü, bak arkadan yani Kur'an muhteremler o kadar bir büyük mucize ki şu isimlerin böyle şuradaki insicamı yani dizilişi bile başka bir mucize bakınız. Mucize. Allah El-Müheymin, Allah her şeyi görüyor, biliyor, her şeyin kesin denetiminde. Ne gerekiyor arkadan? Güç lazım, kuvvet lazım ama ya. Kuvvet lazım ya. Bir ülkenin radarı, radarda uçaklar görünüyor. Düşman saldırı yapıyor. Radar bunu tespit etti. Uçaklar geliyorlar. Ateş savar ama güçsüz. Yani bir şey yapamıyor. Yani görmek de yeterli değil. Mesela radar gösteriyor, hatta bazen çıplak göze görünüyor, uçak düşüyor. Görüyorlar insanlar bunu, görmek yeterli değil ama, elden bir şey gelmiyor. Bak, Mevlam buyuruyor, El-Azizü İzzet, güç, kuvvet, El-Galibü. Hiçbir şey Allah'a aciz bırakamıyor. İzzet bu. Aziz. Allah ne dilerse o oluyor muhtemelen. Güç, kuvvet böyle şey. Her şey Allah görüyor. Her şey Mevlamızın gücü yetiyor. Şimdi bazı kimselerde ur oluyor, ur deniyor. Hücre topluluğu. Bazen bıdışlı olur, bazen işte olur. Ne diyor bu tıp bunlara? Efendim bunlar serseri hücre diyorlar. Yani serseri efendim başı bu hücreler. Öbür türlü akıllı mı peki onlar serseri de bunlar? Adı cemaatimiz o hücre o da Allah'ın emrinde o. O da Allah'ın denetiminde muhteremler. Bakınız vallahi muhteremler bir tek hücremiz kesinlikle başı boyu değil muhteremler. Bedene mikroplar giriyor. Başıboş mu? Yok muhtemelen. Yok böyle şey. Yani bizi koyan ak yuvarlar var. Aralarında savaşıyorlar bunlar. Muazzam bedenimiz savaş oluyor bedenimizde bizim için. Hangisi kazanacak? İşte Allah kime yardım ederse o kazanacak muhtemelen bakalım. O kazanacak böyle işte. Efendim hasta yine düşü diyorlar. Efendim işte filan kumandan filan kimse filan kimse efendim filan hastalığa yeni düştü. Alem başıboş değil, değil ki muhtemelen bak. El müheymin, el aziz. Allah her şeyi görüyor, her şeyi denetliyor, kontrolünde. Vel aziz, izzet, güç, kudret, azamet. El cebbaru, cebbar, cebir. Her şey Allah'ın emrine uymaya mecbur. Mecbur muhteremler. Güneş haddine mi kalmış ki çıksın yörüngesinden başa gitsin bakalım güneş muhteremler. O güneşin haddine mi kalmış? Güneş ilahi kanunu tanımasın, denge kanunu tanımasın. Haddine mi kalmış? Yok muhteremler. Hücre neyse güneş de o. Allah'ın çizgide, yörüngede bir milim ayırmadan aynı hızla dönecek mecbur muhtemelen. Bir gün Peygamber dedi ki Cebrail Aleyhisselam'a kardeşim Cebrail çok sere geliyorsun be Peygamberimiz. Sana özlem duyuyorum ya kardeşim Cebrail. Biraz sık gel. Cebrail dedi ki ya Muhammed sana. Biz kendimize değil ki Allah'ın izniyle geliyoruz bu muhtemelen. Bakın bir melek de Allah izin verirse ancak gelebilir, kımıldayabiliyor bence. O kadar melekler, arş, ferş, esen yer, rüzgar. Başıboş mu? Yok muhtemelen. Evet, aniden fırtına koptu. Neye koptu? Hava duruyordu ya. Ne oldu hava ipine? Kime kızdı hava birdenbire? Kime köpüklendi hava böyle köpürdü? Bak muhtemelen ya. Şimdi bir de insan kendine bakmalı muhtemelen. İnsan kendine bakmalı değil mi? Bir gök gürlemesine karşı elime şey gelmiyor. Hatta çok korkarız gök gürlemesinden. Şimşek çakar, ondan korkarız. Efendim soğuktan üşür hasta oluruz. Güneş çarpar hasta oluruz. Muhtemelen bakın muhtemelen. Ne acı insan değil mi ya bu insan böyle? Ne acı insan böyle? İnsan havadan korkar, sudan korkar, selden korkar, cinden korkar, şeytandan korkar, mikroptan korkar. Sonra kalkırsa insana puttaşlı ilaçlar insanı sen ya. Haşa yani. Ya ne kadar saçmalık değil mi muhtemelen saçmalık böyle şey. El mütekebbirü, mütekebbir, büyüklük ancak Allah'a mahsustur, onun hakkıdır, büyüklük. Bazı cahillerin bir sözü vardır. İşte en büyük filan diye. Haşa muhtemelen. Çok tehlikeli söz be. İmana zarar verir. Büyük ancak Allah'tır celalü. Allah'tır böyle. Sübhanallahi amma yüşekün. Sübhanallah Allah Teala Mevlam Celle Şanı sübhandır. Sübhan her türlü noksan sıfattan münezzehtir. Amma yüşekün. Müşriklerin koştuğu şirkeden Allah münezzeh. Müşrik. Nedir müşrik? Allah'a şirk koşanlar, Allah-u Teala'ya ortak koşanlar. Yani ne yazık ki muhteremler şu çağımızda da hala var. Efendim, eskiden işte şuradan taparlarmış, heykele taparlarmış, bazı çıkıyor kazılarda. İşte filan milletin ilahı ilahesi. Onu kendileri yapmışlar böyle. Zavallı, eski çağda tapılmışlar. Ne yazık ki muhteremler, çağımıza da taban işi devam ediyor muhteremler. Allah-u Teala şirk koşanlar Allah'ın özelliğidir. Hüvallahül halikul bari'ü. Hüvallah, öyle Allah ki Celle Celaluhu, el haliku, halik, hallak ancak Allah-u Teala. Yani burada hı noktalı muhteremler. Buna dikkat edin inşallah. Okurken inşallah hı halik, yaratıcı anlamına geliyor. Hı olmasa halik tıraş edici. Yani beb anlamına geliyor. Arapçasını yazar mesela tabelada el hallak, yani berber, noktasız. Hı nokta, hallak olduğumu yaratıcı anlamına, Allah'ın ismi üzerinde geliyor. El haliku, yaratıcı ancak Allah-u Teala'dır. El bariyu, bu da yaratıcı. Arada fark var, halik takdir edici. El bariyu, tam mütenasip yaratıcı. Mütenasip. Yani her şeyi tam yerinde yaratıcı. Allah hatta bir şey yarattı mı tam yerinde her şeyi yaratır. Haşa sonradan buna bir ilave edelim. Bunu çıkaralım, şöyle yapalım. Yok muhteremler. Bundan 10 milyon sene önceki bir kedi, ki o zaman varsa bilmiyoruz tabii. O kedi nasıl yaratılmışsa, o kedi ne yemişse, nerede yaşamışsa, nasıl çıkarmışsa, bugün kedisi de aynıdır muhteremler efendimce. İnsan da böyle, elba alı tarihçiyi tam denge yerde böylece. Bismillah, ellezi halakake fesevvake feadelek. Bak muhteremler, o ilahi kudret. Ellezi öyle Allah ki, halakake seni halk etti. Fesevvake. Tesviye, tesviye. Ya, tesviye muhtemelen. Değil mi? İnsanın dış fiziksel görünümü, gözler, kulaklar, iç organların hep şekilleri bir tesviye böylece. Feadelek, bir de tam muadi denk yaratıyor Mevlam beni, yaratıyor böylece. Mesela dişin bir uzayıp gitse, kişi ağzını açık kalır. Yiyemeyiz insan muhtemelen, değil mi muhtemelen? Bak. Yani, İlahi kudret muhterem böyle. Açıkça değil mi? Yani bir insan yaratılışında zaten Mevlam buyuruyor sebillah ve fî enfüsüküm efelâ tübsirûn. Kendi yaratılığınıza bakmaz mısınız? Bunu görmez misiniz? Allah-u Teala buyuruyor muhterem bak. Şu dişe bakalım, dişe muhterem bak. Fesevvâke bak, tesviye böyle. Tam denk böyle işte. Yanına çıkıyor, önden çıkıyor, alttan üstten çıkıyor. Eğer o ilahi kudret, azamet olmasa, dişin biri uzağa, biri şafaya, biri dışarı çıkar, yamuk gider, nasıl görmez böyle. Eğer hücrelere başı boş olsa, gözün birine hücre fazla gider, o göz büyür, öbürü küçücük kalır böylece. Kulağın büyür, kulağın biri öbürü küçük kalır böylece. Parmaklar karma karışık olur, ayağın biri uzay, biri kısa kalır, yürü bakalım muhteremler. Ya muhterem bak, değil mi? İlahi kudret, azamet bakınız. El müheymin, tedbir, tasarruf, el aziz. Bir hücre ona karşı gelebilir mi? Gelemez muhteremler böyle. İşte Allah Teala el haluku el bari'ü. Allah'ın yaratışı üç türlü oldu muhteremler. Birine ibda deniyor. İbda, ki Mevlam buyuruyor, Sebillah, Bedi'ü's semavati vel ardı. En'am suresinde 101 ayet-i kerime Mevlam buyuruyor. Allah-u Teala, bazı varlıkları Allah-u Teala yoktan var eder. Allah bazı varlıkları yoktan var eder. Hiç yokken, maddesiz o yaratır. İkincisi, Mevlam koyduğu kural doğrultusunda yaratır. Bir şeyden bir şeyi. Şeyen feşeyen deniyor buna. Allah-u Teala ikincisi de böyle yaratıyor böylece. Mesela Adem Aleyhisselam Hazretleri topraktan yaratıldı. İnsan topraktan yaratılıyor. Ayrı kuralları da ayrı da yaratıyor böylece. Bundan maddeden benim yaratıyor böyle. Ama madde başıboş değil. Allah'ın koyduğu kural doğrultusunda yaratıyor. Mesela bir yumurta. El alalım, tavuk yumurtası. Nasıl olacak bu? Tavuktan o yaratı bakalım. Tavuk yemeyecek, o yemden yumurta meydana gelecek. Tavuğun yediği yem, ham maddeden insanlar yumurta yapabiliyor mu? Yapamıyor muhtemelen. Yumurtanın kabuğunu yapamazlar ki insanlar. O yumurtanın da ne sırları var muhtemelen. Yumurta incelerse yumurtanın böyle şey. Bak, ya yumurta hava delikte var yumurtada muhtemelen. Hava deliği var yumurtada muhtemelen. Bakın böyle şey. Eğer yumurta daha kabuğu sert olsa kırarken sarısı biraz bile karışır akar gider muhtemelen. Bakın. Yumurtanın sertliği, kabuğunun katı sertliği bile o da bir denge kuralına bağlı. Eğer daha yumuşak olsa elle alamayız. Bir yerine taşınılmaz. Akar gider böyle şey. Daha sert olsun, fındık ceviz gibi olsun, bu çekişte dağılır gider. Allah'ın o kadar denge kuralı muhteremler ya. Sonra içinde bir zar var. Ambalaj yani, ambalaj. Ama doğal ambalaj. O da yeniyor, zarar etmiyor içinde. Beyazı bak. Onu sarıyor. İçin sarısı, o da ayrı bir ambalaj daha. Yine karışmıyor muhteremler. Bugün bütün insanlar bir araya gelsinler. Efendim bütün teknolojiyi, parası ortaya koysunlar. Laboratuvar kursunlar binlerce metrekareye göre. Yumurtanın ham maddesi belli. Bir yumurtanın kabuğunu yapamaz muhterem. Bırakalım kabuğunu da içindeki zar var ya zar, ambalaj onu yapamaz muhterem. Ya. İşte bakın adı cemaatimiz. Efendim işte ağaç nasıl oluyor? İşte çekirdekten onu şubu oluyor. Neden öyle oluyor? Allah'ın koyduğu bir denge, düzen, kural var. Fıtrat kanunu var. Ona bağlı. Ona bağlı muhterem. Ona bağlı efendim. İnsanın yaratılışı Allah'ın koyduğu fıtrat kanunu var. O kanunu kimse değiştiremiyor. Değiştir bakalım hadi. Değiştir muhterem ya. İşte İkincisi bu şekilde muhteremler. Allah böyle yaratıyor Meryem'den. Tabi birden mahşi yaratılışı var. O konu için girmeyeceğim nasıl olsa. El-Musavviru Musavvir Tasvir Suretlendirme, şekillendirme. Allah Teala her şeye Meryem bir şekil veriyor. O kadar ki bu konu ince ki muhteremler. Yani tasavvuf, evliyullah çok bu konudan duruyorlar böylece. Her varlığın dış şekli neyse onun iç duygusunun bu alameti böyle buyuruyorlar böylece. Şimdi mesela bir kişi hiç tanımadığı bir kuş türüne baksın, kuşun dış görünümü güzelse o zararsız bakın tabii, zararsız böylece. Hiç kuşta anlamayan kişi bir kartal, atmaca, şahin görsün, çürük mü ona korkar. Onun görünümü, bak yırtıcı. Yırtıcı muhteremler. İnsanların da haber muhteremler. İnsanların boyları, postları, kaşları, renkleri, bunların her birisi insan bir karakterinin dışta aksayan belirtisi muhteremler. Belirtisi. Mesela bir kuzu yavrusu, koyun yavrusu, küçük kuzu. Kim olsa onu seviyor. Şunu da onu seviyor, korkmuyor ondan muhtemelen. Korkmuyor, neden? İçindeki hayvan, kudele kuzu gibi, içi de onu o şekilde böylece. Dışı öyle muhtemelen. Ama bir yılanı gören kişi korkuyor muhtemelen. Hatta bir laf vardır, her şeyin küçük yavrusu sevinir, yılanı yavrusu sevilmez diye muhtemelen. Yılanı budur muhtemelen. İşte el musavviye muhtemelen bak. Yani Allah'ın kudreti muhtemelen bak. Allah'ın koyduğu bir denge kanunu böylece, bütün varlıkların iç duyguları neyse, dış görünümü de ona göre şekil alıyor, şekil alıyor böylece. Bitki de öyle, meyve de öyle böylece. Eğer bir bitki türü, bir meyve türü zararlı ise gelmesi, onun görünümü şeklidir, rengi de, kokusu da kötüdür muhtemelen böylece. Bakıyorsun bir ot, kapkara bir şeye böylece, dikenli, mikenli falan bir şey oluyor. Ama onun yanında bir kiraz, bir elma, bir muz, nasıl böyle oluyor böylece? Allah'ın koyduğu bakın, denge kanunu muhtemelen böylece. Sonra mesela bazı bitki türleri de Allah onu yaratmış, tabi boş yaratmamış, o da lazım. Ama onların az alınması gerekiyor, Onlar ancak belli zaman alması gerekiyor ilaç türünden. Az alması gerekiyor. Eğer ki ilaç türleri tadı güzel olsa, rengi güzel olsa, kokusu güzel olsa o da çok alınır. Tabi zarar eder muhteremler yani. Lehül Esma'ül Hüsna. Esma-ül Hüsna Allah'ın hakkıdır. En güzel isimler, isme layık olan sıfatlar ancak Allah'a aittir, O'nundur. Yüsebbihu lehu, yüsebbihu tesbih eder, zikir eder. Lehu Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, zikrediyor. Ma fis semavati vel ardı. Gökler, gökten ne varsa, yer yerde ne varsa, her şey Allah zikrediyor. Burada bakın, ma geliyor, men gelmiyor. Ma fis semavati. Men, zevil ukul için, akıl sahibi kullanılır. Ma ise, akıl olsun, akılsız olsun, canlı olsun, cansız olsun, hepsini kapsar. Yani yerler, gökler, bunda bulunan, akıllı akılsız, canlı cansız ne kadar var? Hepsi Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar muhteremler. Yani hücret Allah-u Teala zikrediyor, atom Allah'ı zikrediyor, dünya Allah-u Teala zikrediyor, esen yel, yağan yağmur, yağan kar böylece. Gök gürültüsü, bütün melekler Allah'ı zikrediyor. Biz bunları neyi anlamıyoruz? Velham buyuruyor, Sebillah. Velakin la tefkahune tesbihahum. Melam buyuruyor. İsra Suresi Melam buyuruyor. Yedika gökler, gökte olanlar. Yer onda olanlar Allah tesbih eder. Hamd ile zikrederler. Arkada Melam buyuruyor. Velakin la tefkahune tesbihahum. Siz onların tesbihini anlayamazsınız bakın. Buna dikkat edin bakın. La tefkahun, la tesbihun değil. Yani duyamazsınız değil. Mevlam buyuruyor, la tefkahun, anlayamazsınız. Demek ki insanların bazıları onların zikrini duyuyor muhteremler. Duyuyorlar muhteremler. Duyuyorlar. Hazreti Muhittin Rabbi şöyle buyuruyor muhteremler. Bir kişi arif-i billah olunca, artık Mevla'yı tanıyınca, o Mevla'ya yönelince öyle Allah'ı zikreder ki buyuruyor. Allah'ı zikreder. O kişi Allah'ı Teala zikrederken onun çevresinde ne varsa onu Allah'ı zikrederler. O da bunları duyar diyor. Eğer diyor o kişinin yaptığı zikrin aynine etrafta zikrediyorlarsa bu zikri mecazi diyor. Daha gerçek değil bu da böyle. Çünkü hep zikri başkadır böyle buyuruyor. Başka buyuruyordur. Yani bir kişi biraz daha da veyahut yükselsin, bu kişi bakar ki diyor, her tür çiçeğin zikri tesbihi başka. Her hayvanın zikri başka mıdır bak böyle. Hepsi başka böylece. Ama her şey Allah'ı zikrediyor böyle. Yani dağlar, taşlar Allah'ı zikrediyor böyle. Her şey Allah'ı zikrediyorlar, Mevlamızı. Tabii bunu insan bir an için diyebilecek muhteremler, diyebilecek ki şu alem böylece. Dünya dönüyor. Dünya kendi evvela dönerken Allah'a tesbih ediyor. Sübhanallah diye. Tabi başka dil ile böylece. Başka dil ile Allah'a tesbih ediyor. Öyle bir ses çıkıyor ki ondan öyle bir ses çıkıyor ki onda. Sonra bütün bu yıldızların dönüşüyor. Esen yel böyle. Akan sular. Çağlayanlar, seç görüyorlar. Bir de bir gürültü oluyor. Hele kurban mı? Kurbağalar muhtemelen kurbağalar. Yani evliyeye mesela kurbağaların zikridir seher vaktinde böyle. Kurbağalar böyle. Seher vaktinde kurbağaların zikri, tesbihi aşıkların mesela böylece. Kurbağalar hep bir tempo böyle. Toplum halde kurbağalar Allah zikrederler böyle. Allah zikrederler böyle. Onların zikri etkili olur böyle. Sonra kuşlar, Kuşlar muhteremler, akşam üzeri olduğu mu kuşlar, şey bir tur atarlar bir havada böylece. Onların başlığına biri, lider durar böylece. Onun lideridir. O liderliğinde Mevlam buyuruyor, saf Fatih bak. Gayet düzenli böyle, saf tutarak kuşlar, hiç böyle ara açmadan böylece, böyle bir tur atarlar böylece. Atarlar. Hem anında bir ötüşürler. İşte onların da bedensi ibadeti, onların zikirleri muhterem böylece. İbadetler onların böylece. Onların dönüşü, akşam üzeri, onların zikirleri evliyullah, onlara bakar evliyullah, ondan muazzam feyiz arar böylece. Bülbül. Bir de horoz, horoz muhteremler. Horozun başka bir özelliği var. Arş-ı alada bir melek var. Arş'ta bir melek var, arş-ı alada. Horozlar, o meleğe bağlı horozlar. Arş'taki melek, Allah-u Teala'yı zikre tesbihe başlayınca, horoz Allah'a zikre başlarlar. Şimdi tabi şehirleşmede bunlar pek bilinmiyor. Esten böyle kırsal alanda, köyde yaşayanlar işte bunu daha iyi bilirler. Horozların ötme saati vardır. Ötme saatleri vardır. Bakarken bakarlar, ha horoz ötme başlamış, bak saat 4 olmuş, saat 5 olmuş. İşte sabah karşı ötüşleri vardır. Onların saatleri vardır muhteremler. Eskiden saat yokken, eskiden saat yokken, horozların ötüşünden vakti bilmişler. Yani horozlar böyle saniye şaşmadan hep onlar belli vakti ötüşürler böyle. Allah tesbih ederler. Neden? O anda arştaki melek aşka geliyor. Arştaki melek Allah'a tesbihe başlıyor. O melek de horoz şeklini yaratmıyor. O melek de Allah tesbihe başlar. Bütün horozlar bah, ötme başlar böylece. Ötme başlarlar. Bir de horozların, kuşların kanat çırpması vardır. İşte o da nedir? Onun anında cezbeye gelişi, cezbeye gelişi böylece. Şimdi horoz böyle öter öter tatmin olmaz, doyamaz böyle. Allah zikreder böylece. O da o kadar ona feyiz alır ki ondan horozdan da o kadar muazzam feyiz. Ruhsal zevk alır muazzam böyle. Tatmin olamaz. Artık çırpınır böyle. Çırpınır muhtemelen böylece. İşte Mevlam bir bakın. Göklere yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih ediyorlar, zikir ediyorlar muhteremler. Ve huvel azizül hakim. Son şey geldik, cümleye geldik. Ve huve Allah-u Teala el azizdir. Yani Mevlam gene Mevlam bu ayeti böyle kapatıyor Mevlam, noktalıyor. Allah-u Teala aziz, izzet sahibi Mevlam, güç sahibi Mevlam, kudret sahibi Mevlam. Hiçbir şey onun kuralını değiştiremez, bozamaz muhteremler. Bir örnek vereyim mesela şimdi. Günümüzde biliyorsunuz kuluçka makineleri var. Yumurta bunlara konuyor, ondan civciv çıkıyor. Peki Allah'ın kuralını değiştiriyor mu bu? Yok yok, değiştirmiyor muhterem, değiştirmiyor. Nedir Allah'ın koyduğu kural? Yumurtadan piriş çıkması için belirli bir süreç lazım, bir zaman lazım. 3 hafta lazım. Belli bir ısı lazım. İlahi kural bu. Bu da fıtrat kanunu böyle şey. Tavuğun altındaki sıcaklık neyse aynı sıcaklığı o makine verecekler. Biraz soğuk olsun, çıkmaz. Daha sıcak olsun, yine çıkmaz bak kutlarına bak. Yani kuluçka makineyi yapanlar ne yapıyorlar? Allah'ın koyduğu bu kurala harfiyen tam bağlama mecburlar, mecburlar bu şekilde böyle. 21 günde mi çıkıyor tavuğun altında, orada 10 günde çıkaramazlar. Tamam bu kadar teknik cihazlar var, elektrikler var efendim, daha fazla ısı yapalım, şu bunu yapalım. Hayır muhtemelen bak, yine bekliyor bu şey bence. Yine bekliyorlar. Hatta bir ara bir Alman generali muhteremler, Mısır'da savaşmış İngilizlerle, İkinci Dünya Savaşı'nda, Almanya dönmüş, yaralanmış da hastanın doktoru bana istemiyor doktora. Doktor, istemiyor doktora bana. İşte bu kadar teknoloji var, bu kadar silahlarımız var da ne savaşı kazanamıyorsunuz? Yıldırım savaşı yapın böylece. Hızlı savaş yapın böylece. Uzamasın savaş. Alman general oturuyor yatağında diyor ki doktorlara Hazreti Havva Kaç ayda doğum yaptı? 9 ayda. Şimdi yine 9 ayda. O zaman ne hastane vardı, ne bir teknoloji vardı. Bu kadar hastane var, doğum evleri, teknoloji var. Ne işe doğum yapmıyorsunuz sizler diye? Ya muhtemelen. Allah'ın koyduğu kurala kim karşı gelebilir muhtemelen ya? İlahi kural, ilahi kudret işte. Ve hüvel aziz, Allah azizdir böyle bakın. Azizdir, el hakim, hükmedici odur. Her şeyde bir hikmet vardır, işin arkasında incelikler vardır. Veya ne dilemişse, olur muhtemelen. İşte bir kimse, bir Müslüman sabah namazını kıldıktan sonra bunu okursa, bir de akşam sabah okursa, o kişi meleklerin elhamdülillah korumasında oluyor, onun duasında oluyor. Tabii esas bundakinin de anlamı nedir? İmanın kuvvetlenmesi, kulunun gafletten sıyrılıp arifi billah olması velhamsın. Allah tanımak muhtemelen. Mevla'yı tanımak, ariflerden olmak, sevapları da aşmak, o güzel Mevla'ya boyun eğmek, secde etmek. İllahi Teala Fatiha.